Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu dersimizde sizlerle Ramazan-ı Şerif'teki faziletli amellerle ilgili bazı hadis-i şerifler paylaşacağım. Vaat ettiğim üzere. Çünkü artık Kadir Gecesi'nin bulunma ihtimali en kuvvetli döneme girdik. Birçok hadis-i şerifte, Sahih-i Müslim'de de geçiyor. Kadir Gecesi'nin 23. gece olduğu rivayet ediliyor ki 23. gecede bu önümüzdeki mübarek gecedir. Utlubuha fi sabiatin tebka fi tasiatin tebka, böyle bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Yani 9 kala. 9 kala ne demek? 21. gece. Öyle değil mi? 7 kala diyor. Fisabiyatın tabi kadar 7 kala. 7 kala ne demek? 23. gece 7 kalıyor da. Yani 30'a göre. 7 kala diyor. 9 kala diyor. Yani burada da 23. geceye işaret ediyor. Onun için yine sabahında çamura secde ettiğimi gördüm. 21. gece hakkında da var. Bu 23. gece hakkında da böyle zuhur etti. Tabi bu aynı sene olmayabilir. Çünkü birkaç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan-ı Şerif kendisine verildikten sonraki, yani Medine'de tabi Hicret'in ikinci senesinden sonra bu oruç farz edildi ve Ramazan-ı Şerif ayının hususi amelleri Müslümanlara beyan edildi. Ve böylece Kadir Gecesi'ni aramaya durdular ve itikaf efendim yapmaya koyuldular. Onun için Müslümanlar şimdi İtikafa girdiler. Yani bir kısım arkadaşlar, Allah Teala kabul eylesin. Mesele niyet. Bazı insan tabii sadece gece kalabiliyor. Bazı insan gündüz kalabiliyor. Bazı insan bir saat kalabiliyor. Ama insan bir deve sahamlığı kadar dahi. Deve sahamlığı, yani deveyi iki sahama arasında. Yani sahamak biliyorsun, böyle çekiyorsun süt gelsin diye ya. Bu az zamandan kinayedir. Azıcık bir zaman dahi olsa, itikaf yapsa çok fazilet vaat ediliyor. Onun için insan 10 gece 10 gün kalamıyorsa da bazı geceler kalmaz. Sade geceler kalabilir. Kalamadı. Bazı geceler kalabilir. Yani mescitte. Tabi cami şeriflerde açıksa, yani birçok yerde de camiler gece açık değil tabi. Güvenlik sorunları var işte, hırsıza karşı falan. Eskiden de böyle şeyler yoktu tabi. Ama şimdi maalesef adam ölüm kefenini de çalar, camideki levhayı da çalar, böyle müezzin de imam da ne yapsın, mesul olmayayım diye kitleme durumda kalıyor. Ama bazı mescitlerde itikaf yapılıyor şu an. Orada da tabii, hele ki mübarek 27. gecede zannedersem çoğu mescit açık oluyor. İnsan bir saatte olsa itikafa niyet etmeli. Bak dün Servet abimiz vefat etti. Servet Takış abimiz, Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği ve hakikaten malıyla, canıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bu yola çok hizmet etti yani. Oğulları da, mahdumları da Allah onları da muvaffak etsin. Yani bir kısmı ilimle uğraşıyor. Ondan sonra medreseler açtılar. Servet abi kendi evinin altına hafızlık medresesi yaptı. Ta 20-25 sene evvel, hala da devam ediyor diye biliyorum. Ondan sonra insanlar, iş adamları, zengin zamanlarında, kuvvetli zengin zamanlarında bu yola gelmek, Allah için işte sakal bırakmak, şalvar giymek, cübbe giymek, sarık sarmak, büyük iş bunlar. Çünkü ne diyorsunuz oraya, zengin çevre, zengin muhitte efendim oldukları halde, bu yola dönmek, hanımların çarşaf giymesi, hanımları, işte kızları, gelinleri falan. Bunlar kolay işler değil. Kolay işler değil yani. Efendi Hazretleri onun için çok değer verir. İslam'a değer verene değer verir diye. Sonra yaylada kalırdık, Kabahor'da tefsir yazardık. Zavendikli Mustafa Efendi hocamıza da çok hizmet etti. Ondan sonra bizi Allah için severdi. Biz de onu Allah için severdik. Devamlı ağzında zikir, zikir, zikir, sıralı zikir. Yani elinden tesbih düşmez, dilinden zikir düşmez. Yani alimleri sever, hocaları sever, hafızları sever. Efendim, yani ya bak şimdi 20 sene itikafa girmiş, hiç kaçırmadan. 20 sene itikafı hiç kaçırmamış. Yani itikaftan da konu geldi. Şimdi tam itikafa gireceği gece yani, işte pazartesi salıyı bağlayan gece yani, insanlar itikafa gittiler o gece. O da itikafa gireceği gün işte vefat etti. Mezara girdi. Ama şimdi hadis-i şerife bakalım. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Ve ücriye lev amelû fî kabrihi. Bir insan dünyada salih amel işlediği zaman, mesela her sene itikafa giriyor. 10 gece 10 gün ha, öyle bir saatlik değil. Ramazan'ın son 10 gece 10 gün. Efendi Hazretleri girerken ona giriyordu. Ondan sonra diğer hoca efendiler işte efendileri giremeyince, hasta olunca diğer hoca efendine giriyor. Yani İsmail Ağa Camisi'nde. Şimdi kabrinde bu amel devam ettirilir. Niye devam ettirilir? Şimdi ya, sağlığında olsaydı, hayatta sağlığında olsaydı girecek miydi? Mevla ona bakıyor. Girecekti. İşte niyet. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre olduğuna göre kabrinde bu ameli şimdi ona Ramazan itikafı yazılacak. Mahşere kadar Ramazan itikafı yazılır. Çünkü mutlaka girecekti yani. İşte Allah bir mani vermezse diyorsun ya işte Allah bir mani verdi vefat etti. Vefat edince giremedi. İşte bu böyle adamlara yazılıyor anladın mı? Efendi Hazretleri şu ayetin tefsirinde bunu okurdu. Estaizu billahi illellezine amenu. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجُرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ Bunu bir sene Mina'da haçta, bir sene derken sene 81. 81'de haçtaydık. Mina'ya erken git, sünnet diye bir gün evvel gittik işte. Efendi Hazretleri'yle beraber. Mübarek, Halid abi de rahmetli, o da bacağına kramplar giriyordu falan. Kimse de yok yanımızda, biz 3 kişiyiz. O arada dedi bana ki, Ahmet, taş toplu da Hatbi Şerif yapacağız. Ya Hatbi Şerif yapacağız 3 kişiyle. Zaten birimiz mağlulen emekli. Halid abi rahmetli efendi babanın oğlu. İkimiz de Hatbi Şerif yapacağız. Bir de küçük Hatbi Şerif var. Büyük Hatbi Şerif var ya. Bir de büyüğünü yapacağız. Oho sabaha kadar bitmez. Ben de bir yandan taş topluyorum ama içimden de böyle. Kimse yok, cemaat yok. İhvan ne yapacağız? Neyse biz emir tutarız. Efendim ama nefis de içeriden konuşur yani. Şimdi herkesin bir vesvesesi var. Ondan sonra birazdan daha ben taşları toplayana kadar Almanya'dan, Avrupa'dan bir cemaatler geldi. Allah Allah. Çadır doldu. Biz sırf efendiyle gittik. Cemaatle gitmemiştik efendi. Ben Halid abi rahmet. Cemaat doldu. Allah Allah. Taşları dağıttık. İşte taş dağıtılıyor. 100 tane. Taş dediğim sayı muhafaza için. 1000 ihlas okuyacağız ya işte ilan ediliyor. Her seferinde elindeki taş kadar okununca 10 ilanda 1000 oluyor. İşte mesela hani o zikrin sayısını muhafaza meselesi. Taş dediğim yani İşte hatmi normal taş da olur, işte tespit tanesi de olur. Lüle taşından ekseri yapılıyor Eskişehir lüle taşından. Ondan sonra baktım ki adam doldu şey. Ondan sonra hatmi şerif bitti bana dedi aşır oku. Ben de o kadar yorgunuz ki ölüyoruz yani. Gözümüzü açamıyoruz böyle. O zaman da şişman zamanım. Şeker hastalığı daha vurmamıştı. 16 yaşım mıydı neydi 15-16. Ondan sonra ben de Vettini okudum ki hani şimdi Efendi Hazretleri bir de mana vermeye başlarsa uzun okursan uzun mana verir. Hepten devrilir moralara. Ondan sonra Vettini okudum sen. Dedi bir de dedi kısa aşır okuyorsun dedi değil mi dedi. Kısa dedi mana vereyim diye dedi. Al sana mübarek bir başladı vaaza sen. İstersen bir satır oku. Efendinin ilimlerinde bir satırı kıyamete kadar anlatır sana. Başladı mana verdi. İşte ilk o şeyi orada durdum. Sonra tefsirlerde tabii gördüm. Yani ben kendim tabii de o tam 16 yaşımda o kadar tefsir tetebbüatım yoktu. İllellezine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler husrandan, zarardan, ziyandan müstesnadırlar. Çünkü herkes zarardadır. İşte innel insane lefî husrin. Vel asride de var. Bütün insanlar zarardadır. Hiç kara geçen yok. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, tevasav bilak, hakkı tavsiye edenler. Bu sohbetleri birbirine tavsiye etseniz hakkı tavsiye edenlerden olursunuz. Size dünya kadar faziletli amel anlatıyoruz. Haramlar söylüyoruz. Efendim, kendimizi de sizi de Allah için ikaz ediyoruz. İşte o hakkı tavsiye oluyor. Sen o vaazları ona yapamazsan, vaazı dinlemek işte bak başladı diye ilan etsen, işte mesaj atsan, şey atsan, bir adama hakkı tavsiye etmiş olursun. Ve tevasav bir sabr, bir de sabrı tavsiye edecek. Allah'a karşı gelmemek, kazaya kadere rıza göstermek, tahammülsüzlük göstermemek gibi sabrı tavsiye edecekler. Şimdi millet birbirini daha az duruyor. Vah başına gelen seni mi buldu falan diyerekten adamı Allah'a isyan ettirmeye çalışıyor. Bu insanlar husrandadır Allah buyuruyor. Şimdi bütün insanlar zarardadır. Kimler müstesna? İllellezine amelü ve amilussalihat. İman edip salih amel işleyenler. Ne olacak onların durumu? Felehum, onlar için vardır. Ecrun, öyle ecir ve mükafat ki gayru memnun. Memnun, maktur demek. Kesilmez. Ardı arkası kesilmez ve bitmez, tükenmez ecir var. E peki adamın nefesi bitecek. Ameli bitecek. Öyle izamat el insan kata amelu. Sahih hadiste insan ölünce ameli kesilir diyor. İlla min selat. İşte üç şeyden kesilmez. Şimdi bu insanlar da sadakatin cariyetin devam eden hayırlar yapanlar. İşte medrese açmış, talebeler okuyor. Okudukça ona yazılıyor. O ölse de kalsa da. Ameli kesilmez. Niye kesilmez? Çünkü sağımızda solumuzda yazıcı melekler bize özel görevlendirilmiş. Hani adam öldüğü zaman Mevla buyurmuyor ki şimdi hani bizim emniyet teşkilatı gibi şu gibi bu gibi işte bu adamdan korumayı kaldırdık. Korumaları kime verirler? Başka bir adama verirler. Veyahut adam öldü. Kimi koruyacaksın daha? O polislerin ne olur? İşi biter. O görevli başka göreve geçer. Anladın mı? Şimdi Allah-u Teala da iki melek bize yazıcı koymuş ya. Adam öldü. Öldükten sonra iş kim içecek? Zina mı içecek? Zikir mi yapacak? Hatim mi yapacak? Yok. Yoksa bu iki meleğin görevi bitti mi şimdi? Mevla da buyurmuş ki zaten yeni birisi buluğa erdi. Bu ölürken işte biri ölürken biri de buluğa eriyor. Biri de doğuyor işte. Devamlı biri de ana rahmine düşüyor. Biri de ana rahminde canlanıyor. Ruh geliyor falan. Her dakika her saniye neler oluyor alemlerde. Sen o zaman bu iki meleği hani Mevla'da melek yani kadro sorunu yok ki. Kadro sorunu yok ki adamı bir işe istimal edeyim. Bu da işsiz kalmasın falan. Ben de boşuna işçi almayayım falan. Ondan sonra ne olacak? Nasıl olsa sizin ki öldü mü sizin adamınız? Öldü sahibiniz, arkadaşınız. Tamam. O zaman burada bir genç buluğa erdi. Kız erkek neyse. Yani günah yazılmaya başlandı. Çünkü o zamana kadar hani kiramen katibin lazım olmaz. Günah yazılmaya başlandı. Siz o zaman görev yerinizi değiştirin. Bu delikanlının artık defterini tutmaya bakın. Öyle der mi? Herkese özel veriyor. Çünkü onlar onun yarın ahirette şahidi olarak çıkacaklar. Bir tek onunla görevler. E peki adam öldü. İki şık var. Bu adam ya iman ve ameli salih sahibiydi ya da değildi. İman ve ameli salih sahibi idiyse Allah Teala meleklerine buyuruyor. Hadis-i şerif var işte bu ayetin tefsirinde. Ne demek bitmez tükenmez? Buyuruyor ki o meleklere, siz şimdi onun mezarının başına gidin. Onun mezarının başında o dünyadayken ne amel işliyorduysa, şimdi burası mıyım? Yoksa siz bütün zikir yapın, hepsini ona yazın buyurmuyor. O ne amel işliyorduysa, ilim meclisine mi gidiyordu? Siz de onun yerine o ilim meclisine gidin, sevabı ona yazılacak. Sohbet mi dinliyordu? Sevabı ona yazılacak. Birine nasihat mi ediyordu? Sevabı ona yazılacak. Ayet hadis mi öğretiyordu? Sevabı ona yazılacak. Ramazan'da itikafa mı giriyordu? Siz girin, sevabı ona yazılacak. Onun için iman et, amel-i salih işleyenlerin ecri bitmez. Çünkü Servet abi şimdi niyet etmiş, itikafa girecekti ya. 20 senedir giriyor adam ya. Ha o zaman Mevla ne yapıyor? Yine aynen itikaf yazıyor. Kabrinde ameli icra edilir. Bu ayet-i kerime ve bunun tefsirindeki hadis-i şerif bunu teyit ediyor. Biz de öyle ameller yapalım. Şimdi sen her sene teravih kılıyordun. Bu sene efendim ağır hasta oldun, komada oldun, bir şey, manin çıktı veya öldün. Şimdi bu sana yazılıyor mu? Yazılıyor. Aynen sana teravih yazılıyor. Meleklere ne buyuruyor? Gidin siz onun yaptığı ameli yapın. Ama zaten o teravih kılmıyordu. O zaman o yazılmıyor. Zaten kılmıyordun ki. Onun için sen sana verilen sermayeyi bu yola kullan. Allah Teala arkasını tamamlayacak. Senin sermayen cenneti almaya yetmez. Bak onun için ölüm. Ölümü düşünürsek amelimiz ziyade olur. Değil mi? Efendim, bak bu Ramazan'da iki kere İsmaila'ya gittik cenaze münasebetiyle. Yani tamam belki yaşları vardı 70-80. Ve lakin buna bakmıyor ki yani. Buna bakmıyor. Her gün herkes öyle 70-80 dedi. Aha ben yanaştım şimdi. Evvelce 30 yaşında adamı gördüğüm zaman ben 30 yaşındayım, 33 yaşındayım dediği zaman ya biz o yaşa nasıl geleceğiz ya? 33 ne büyük yaş derdim ben. Bak şimdi 33'ü de 20 yaş geçtim. 21 yaş, 22 yaş geçtim. E şimdi 70 yaş, 80 yaşı ya nasıl geleceğiz? Ne nasıl geleceğiz? Bu yaşa nasıl geldim anladın mı yani? Birden geleceğiz yani. Yaşayacaksak, ecelimiz gelmediyse, önceden yazılmadıysa yaşayacaksak 70-80 bir şey değil. Vallahi bir anda gideceğiz, bitti bu iş. Bu iş bitti daha ihtimali kalmadı. Ben için derdimle neye yanıyorum biliyor musun? İki gündür yine dertlendim. Kendi kendime düşünüyorum işte. Psikolojim de bozuluyor. Niye? 200 taneye yakın kitap açtım. Dosya açtım bilgisayarda, aşk kardeşlere açtırdım. 100'e yakınının yarısı tamam. Öbür 100'e yakınının bütün hangi kitaplardan neler topladığım Arapça kaynakların cilt sayfalarını koydurdum. Şimdi bakıyorum işte kolay mı bir kitap yani... canım çıkıyor bir esere ben dünya kadar kaynak buluyorum şey diyorum falan. Şimdi dedim Ahmet bu yetişmez. Yetişmez ama hala kitap açtırıyorum. Çünkü ben bir konu görüyorum. Diyorum ki bu hususta da bir şey yazalım ayet hadislerden topluyorsan. Yetişmeyecek işte. Yani ben şimdi onu düşünüyorum. Ah yerimize de birini yetiştirebilsek de hani ben ölsem bile o projeleri arkamızdan hoca efendiler İşte onun şu hazırlıkları vardı, biz bunu tamamladık diyebilseler. Yani de kabirde amelimiz icra etse. Allah bana yine koca ruhu Furkan tefsiri, Kur'an-ı Mecid mealini, ondan sonra 70 küsur, 80'e yakın kendim adıma birçok hizmet nasip etti. Ama yetmez ki, yetmez. Helmin mezit demek lazım. Bu saatten sonra aynı yemekler bıktık yani. Aynı sular bıktık, aynı meşrubat bıktık yani. Benim hiçbir tadım lezzetim yok şu an dünyada. Hiçbir şeyden tat almıyorum. Ancak niye yaşıyorum? İşte size bir şey anlatabilir miyim? Belki biri namaza başlar. Belki bir faziletli amel, mübarek gecede tövbe ederiz. Ben de tabii tövbe edeceğiz. Ondan sonra efendim bir insana içkiden kurtarabilir miyim? Zinadan kurtarabilir miyim? İşte. Bak yine cenazedeydim dün. Geldi baktım sarıklı sakallı genç arkadaş. Dedi ki hocam ben dedi. Şimdi dedi medresedeyim dedi. Hangi medresesin dedi, şu medresedeyim. Maşallah dedim, güzel arkadaşlarımız, ehli sünnet, hoca kardeşlerimiz, Allah muvaffak etsin falan. Ben dedi namaz bile kılmıyordum. Şimdi baksana elini öpersin, hoca olmuş. Ben dedi namaz bile kılmıyordum dedi, sen sohbetinden namaza başla. Daha bunun binlerce örneği var yani. Bu yetmez mi bize kardeşim? Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz seçim değil, bizim derdimiz geçim değil, bizim derdimiz koltuk değil, bizim derdimiz itibar değil ya. Ya bizim derdimiz bunlar olmamalı. Olmamalı. İslam'a ne hizmet edebilirim? Bak öleceğiz gideceğiz. Ne salih amel koyabilirim ortaya? Çünkü kabirde melekleri görevlendirecek ama meleklere ne buyuracak? Ne yapıyorduysa onu yapın. Sen bir şey yapacaksın, ortaya koyacaksın ki. Yani onlar da o ameli sana icra edecekler. Defterini açık tutacaklar yani. Onun için hadis-i şerifte ne buyurur? Mâ zekere racülün el mevt İlla zâde fi ameli. Mâ ekfere racülün zikral mevt illa zâde fi ameli. Bu hadis büyük bir, yani bu mucize ya. Bir insan ölümü çok anarsa, hatırlarsa ameli artar. Şimdi bir insan ahireti, kabiri, mahşer düşünürse, lan bir cüz daha okuyayım ya, mübarek Ramazan ya, bir hatim yetiştireyim. Teraviye mutlaka gideyim. Efendim işte, bir sadaka vereyim, bir hayır yapayım. Ahirette salih amel sadaka, en eftal sadaka Ramazan'da verilen bir Müslümanı yedireyim, doyurayım. Sırtına bir elbise vereyim ya, bir yetimin ya. Ameli artar. Ama dünyayı düşündükçe, aman vermeyeyim, sonra ben uzun yaşarsam aç kalır mıyım? Kendi paramı niye millete yedireyim, enayi miyim? Şimdi dünyayı düşündüğün zaman, bu şeytan bunları getiriyor. Ölümü düşündüğün zaman, ölüm var, ahiret var ya, kime bırakacağım ya? Tabii çoluk çocuğu aç bırak demedik yani. Miras da bırakma demedik. Ayette hadiste hep miras da bırakın diye teşvik ediyor. Helal malınızdan niye bırakmayacağız? Çoluk çocuğum dilenci mi olsun? Ama kardeşim biraz da hayır yap. İşte bu ölümü hatırlarsan itikafa girmen kolay olur. Camide kalman kolay olur. Çünkü mezara gireceğim ya. Yumruk kadar topraklara yatıracak. Kabrim ya cennet bahçesi olacak ya cehennem çukuru olacak. Şurada bu, bak adam 20 sene itikaf. Allah rahmet etsin, kabrinin olsun. 20 sene itikaf yapınca tam da itikafın ilk gecesi ölürse ne olur işte. Yine de itikafa girecekti değil mi şimdi bak. Ya böyle şeylere rağbet edelim kardeşim. Dünyanın neyine rağbet ediyoruz? Böyle insanlara imrenelim, gıpta edelim yani. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Mâ ekserâ racûlün zikrâl mevt illâ terakel ferâhe ve surûre ve râhbe. Bir adam ölümü çok yad ederse, günde 25 kere ölümü hatırlayan, Hazreti Ayşe annemizin hadisi, 25 kere ölümü hatırlayan yatağında da ölse mahşere şehitlerle haşredilir. Şehitlerle haşredilir. Onun için uyumadan evvel veyahut da gün içerisinde de olur. Allahümme barikli fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Manasını düşünürsen ya Rabbi, ölümümü de bereketli kıl, ölümümden sonrasında mübarek eyle. Azaba düçar eyleme diye 25 kere bunu dua olarak okusa insan öbür türlü öleceğim diye tesbih çekilmez herhalde. Ölümü nasıl 25 kere aklına getirecek? Yani 25 kere bu duayı yaparsa aklına gelmiş olur. Bunu 25 kere günlük virt edinen insan da efendim tabii ki dünyaya karşı soğuk olur. Ahirete karşı rağbetli olur. Bir adam ölümü çok zikrederse sevinci bırakır. Şımarıklığı bırakır, ferahı bırakır, merahı bırakır. Ondan sonra rağbeti. Rağbet ne demek? Dünya düşkünlüğü ya. O yemeye rağbet, içmeye rağbet, dinlemeye rağbet, yürümeye rağbet. Nereye gidiyorsun ya? Orayı temaşa edeyim, buraya bilmem ne edeyim şey. Otur bir zikret ya. Gezmekte, dolaşmakta da çok afetler var ya. Yani. Maddi, manevi. Çünkü gözün onu alıyor, bunu alıyor. Helala bakıyorsun, harama bakıyorsun ya. Tehlike. Şimdi onun için ulema ne güzel söylemiş. Şu şöyle çok hikmetli. Dünyadaki 7,5 milyar insana deselerdi ki içinizden biri ölecek. Yani dünyadaki insanlardan biri ölecek. Bu bir bile sen olabilir miydin? Hani doktor bana dedi ki damarın tıkalı, biz gittik hastaneye, bir şey yok diye. Dediler %95 tıkalı kalp damarım falan. Nasıl olacak? Bypass. Dedim bari cuma günü olayım da ölürsem şey. Cuma'nın şefaatine nail olayım. Cuma günü bypass'a giriyorum. Bizim hanım da zavallı. Endişelendi. Birden bypass kararı daha o zaman yaşımda 2006'da. Yani 40 yaşımdayım tam. Dedi ki doktor bey dedi. Risk dedi. Kaçta kaç dedi risk dedi. Yani ölme şeyini soruyor yani. Bu dedi ameliyat riskli midir dedi. Bypass yani. Dedi riskli midir dedi. Doktor da mübarek. Ya bir teselli eden bir şey konuşsana. Mübarek dedi ki %3 veren dedi. Dünya genelinde %5 bizde başarılı oluyor %3 ama size denk gelirse %100 oluyor dedi. Bisikletten parayı bozuldu. Ya mübarek sana öyle denir mi yani %5 %3 ama Allah'ın izniyle bir şey olmaz falan. Biz çok itinalı şey size denk gelirse dedi %100 dedi yani. Şimdi sen 7,5 milyar insana dense ki sizden biriniz ölecek. Senin ölme ihtimalin %kaç? 7,5 milyarda bir. Lakin sana denk gelirse abi %100 oluyor. Onun için diyor ulema, deseler ki dünyada bir kişi ölecek, yine de diyor ben o olurum mu acaba diye gözünün yaşının dinmemesi lazım. Gözüne uyku girmemesi lazım. Sen sabahlara kadar yine zikretmen lazım. İbadet, taat yapman lazımken şimdi 7,5 milyar insanın hepsi biliyor ki kesinlikle hepsi ölecek. Ve bu ne zenginlik kurtarıyor, ne ağalık, ne paşalık, ne başbakanlık, ne vekillik, ne hepsi gidiyor. Adamın hastanesi var. Türkiye'de kaç tane hastanesi var? Hem de en süper hastane. Kendi hastanelerinde kurtaramıyorlar onu. Kalp yetmezliği, bağla orada makineye. Adamın parası mı yok? Hastane onu. Bir nefes artır be. Yok. Öldü ne yapacağız diyorlar. Boşuna yoğun bakım işgal etmeyelim yani. Öldü. Onun için bizim artık ahirete rahmet etmemiz lazım. Ölümü çok düşünmemiz lazım. Ölümü tezekkür ederek, tefekkür ederek amelleri ziyade etmemiz lazım. Faziletli amellere müsaraat etmemiz lazım. Çünkü bu cennete koşmak demektir. Ben onun için. Şimdi tabii Ramazan-ı Şerif'te ölmek. Burada da çok büyük bir müjde var. Geçen Kavuncu Ali abi de öyle. Şimdi de Servet abimizin ruhuna da bir şehadet hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyemizi kabul eyle, vasıl eyle. Efendi Hazretlerimize hizmetleri, bu kadar Kur'an ehline hizmetleri, efendim ulemaya tazimleri ve zikirleri, ibadetleri, hürmetini servet abimize affeyle, mağfiret eyle, kabrini nur eyle, yüksek derecede ihsan eyle, seyyiatını mahveyle, hasenata tebdil eyle, bu hediyelerimize ruhuna vasıl eyleyip, mezarında mahşer sabahına kadar nurunu ipka eyle. Amin Allahümme amin. Ya Rabbi geride bıraktığı ailesine, çocuklarına, torunlarına, kızlarına, gelinlerine, sabrı cemil, ecri cezil, eşine, hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle, İslam'a daha çok hizmetler yapmaları nasip eyle. Amin. Şimdi, yani Ramazan şerifte ölmenin de bir fazileti, artısı var mı? Var. Cuma'da ölen şehit ölür diyor. Ramazan'da da şöyle bir müjde var. Ha, oruçluyken o acayip bir şey. Men mâte sâimen ev ucibe lehu sıyam ilâhimil kıyâbe. Kim oruç ağzına ölürse, benim babaannem oruçlu öldü Kadir gecesiyle kavuşmadan. Hatim duasına hazırlanırken öldü düştü. Ha, oruçlu ölene kıyamet gününe kadar oruç vacip kılınır. İşte demin ne dedim? Ameli kabrinde icra edilir bu. Bu hadis-i şerif Ahmet'le Hanbel'de geçiyor. Eser kaynakları da var. Yani oruçlu ölene kıyamete kadar oruç yazılıyor ya. İşte onu diyorum kardeşim ya. Salih amel işlerken ölebilsek, iftarı cennette yapabilsek, değil mi? Hazreti Osman Efendim şehit edileceği gün oruçluydu yani. Biraz müdafaa etmek kendisi istese bütün sahabe-i kiram hazır idi onu müdafaa etmeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kabri şerifinin yanında burada. Silah sesleri duymak, işittirmek istemiyorum. Ben kaderime razıyım. Dokunmayın dedi. Kim ne yaparsa yapsın. Böyle yaptı yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Rüyasında. Yanında Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendilerimiz vardı. Hazreti Osman Efendimiz de su falan istiyoruz dedi. Evini muhasara altına aldılar. İşte yemek vermediler, su vermediler falan filan. Ay Osman, seni susuz mu bıraktılar, aç mı bıraktılar? Halbuki o Müslümanlara su vermek için ne kuyular satın aldı. Yahudilerden, onlardan, bunlardan. Malını, mülkünü İslam'a feda etti. Radıyallahu Teala Hazretleri de sonra da su vermediler mübarek. Yani böyle bu millet vefasız, vefasız. Her zaman bu çapulcu takımı, Hazreti Osman zamanında bile çapulcular Medine'yi sardı yani. Şimdi onun için kıymet bilmezler. İlim bilmezler. Veli bilmezler. Emirul müminin bilmezler. Böyle bir millet. Bu ümmette de böyle bir çift çarşısı var yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurdu? Ey Osman, sabret sabret, iftarı beraber yapacağız. İşte o gün oruçlu vefat etti Kur'an okurken. Şimdi bu adamlar ne olacak dünyayı kaybetseler? Hanımı öyle söyledi. Efendim Nail'e olacak ismi annemiz yani. Hatta parmakları kesildi. Eşini koruyayım derken kılıç ona geldi, parmakları kesildi. Dedi efendim, Hazreti Osman Efendimiz de onu yapana çok beddua etti. Senin de ellerin ayakların kesilsin diye. Hakikaten bir zaman sonra o adamı Mekke'de gördüler. İki eli de yok, iki ayağı da yok. Allah öyle bir maraz hastalık verdi. Bütün eli ayağı kesildi. Kütük gibi dolaşıyordu. Ama hanımının şu lafı ne kadar mandar. Siz dedi onu öldürseniz ne yazar? Bıraksanız ne yazar? O bir rekatta, Ramazan iki rekat değil, bir rekatta Kur'an'ı katmeden zattır. Yani ne kaybı var salih amel sahiplerinin ölmekle kardeşim ya? Ne kaybı var? Yeter ki salih amel üzere ölmek nasip olsun. Ve böylece efendim oruçlu öldü, kıyamete kadar oruçlu. İhramda ölen kıyamete kadar ihramda. Lebbek diye mahşere kalkacak. Zikirde ölen zikrederek kalkacak. Namazda ölen namaz. Ya secdede ölen var. Ne bahtiyar insanlar kardeşim. Secdede. Kıpırdatıyorlar, hiç yok. Duruyor. Ne oldu buna ya bu kadar zaman? Bir de bakıyorlar ölmüş. Ruhun secdede. Allah'ım bize de nasip eylesin ya Rabbi. Sizlerin de duası bereketiyle şu mübarek saatlerde oruç ağzınıza dualarınız, aminleriniz hürmetin. Allah bana da sizin. Allah'ım namazda, secdede, abdesti nasip eylesin. Salih amel işlerken nasip eylesin. Bu çok önemli çünkü sonuna bakıyorlar yani. İnneme ibretül katib. İtibar sonadır. Adam yaptı sonunda. Yıktı gitti yani. Bir de baktı kötü bir amelde öldü. İşte o kötü amelle ölenin hiç müjdeci bir durumu yok yani. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te ölen, Ramazan-ı Şerif'te ölen de İmam Suyuti'nin Müslim Şerhi var. Adı Dibac olacak. Onda gördüm. İmam Kurtubi'de naklediliyor. İmam Kurtubi orada diyor ki şu hadis-i şerif var ya meşhur hani. Bukhari zaten. İzâ dekhele şevr Ramazan ve izâ dekhele Ramazan füttihat ebbâbül cenneti ve hullikat ebbâbü cehenneme ve suffideti şeyatîn. Ramazan-ı Şerif girdiğin zaman girer girmez. Cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Meşhur hadis. Bak burada ne anlamış İmam Kurtubi? Büyük zat Kurtubi. O Mustafa Öztürk'lere bakmayın. Kurtubi'ye sövüyor. Allah Allah Allah. Bu müfessirlere sövenlere Allah lanet eylesin Allah Teala. Kurtubi gibi İslam'a hizmet etmiş en büyük müfessirlerden ona ne hakaretler ediyor ya. Ne hakaretler ediyor. O Mustafa Öztürk denen ilahiyatçı geçirir. Yani senin ne hakkın var bu geçmiş büyüklerimize, müfessirlere, muhaddislere, Kurtubi aynı zamanda büyük muhaddis. Hemen bunlara hakaret et. O Kurtubi'deki mübarek buyuruyor ki, bu hadis-i şeriften ne anlaşılıyor? Bir insan diyor, şimdi cennetin kapıları açık mı? Açık. Cehennem kapıları kilitli mi? Kilitli diyor. İşte bu hadis-i şerifin bir manası da şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te ölen, oruçlu ölen şartı koşmuyor çünkü. Şimdi bunun gecesi de var. Ramazan-ı Şerif'te ölen, mümin ise, tabii ki mümin ise illa namazı vardır, orucu vardır diye konuşuyoruz. Tabii namaz kılmayan, oruç tutmayana da kafir demiyoruz. Ehl-i sünnete göre kimseyi günahından sebep tekfir edilmez. Kafir demiyoruz. Ama yani Ramazan-ı Şerif'te ölen bir mümin illaki namazı var, orucu var. İşte durumuna göre, sağlığına göre vesaire. Cennet kapıları açık olduğu için diyor, cennete girmesi nasip olur diyor. Cehennem kapıları kilitli olduğu için Ramazan-ı Şerif'te ölen müminler, yani tabii her müminin mutlaka bir salih amelleri oluyor derecesine göre. Ramazan-ı Şerif'te ölen müminlere diyor o oruç ibadetinin, teravih ibadetinin, gününün, gecesinin üstün faziletlerinden dolayı Ramazan-ı Şerif'te ölenler cehenneme girmez. Kapılar kilitlidir onların ruhlarına diyor. Allah Allah. Çok güzel bir mana. Çok doğru bir mana. Çünkü cennetin kapısı açık, öbürünün kapısı kilitli yani. Dolayısıyla mühim olan tabii burada kafir ölmemek, imanı kurtarmak, salih amel işleyebilmek işte gücün nispetinde. Onun için salih amellere, faziletli amellere mübaderet, müsaraat, son derece gayret lazımdır. Şimdi ben de onun için Ramazan Şerif Risalesi benim. Efendim 19. Risalem, evvelki risalelerimden bayağı, şimdiki sayı 75'e geldi. Bu Risalem'de yine ben o zamanın behrinde iyi yani bir şeyler hazırlamıştım. Şimdi yazsam dünya kadar belki bir şeyler daha bulurdum ama yani her tarafı taramıştım rivayetlere burada. Bu Risale'nin efendim 5. bölümü Ramazan-ı Şerif'teki faziletli ameller bölümü. Bu Ramazan Risalesi'nde sayfa 310'dan başlıyor. 311 buradan başlıyor. İşte Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller yapmak. Şimdi umrede olanlar var. Veya gidecek olanlar var. Veya Ramazan-ı Şerif'te umre yapmış olanlar var. Bize de Rabbim defaat ile nasip etti ama senelerdir sizin hizmetiniz olduğu için bu sohbetlerden dolayı gidemiyorum. İnşallah seneye nasip olur. Belki ilk gününde falan yapılıp yine gelip sohbetlere buraya kavuşabilsem keşke diye de niyette ediyorum. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te umre hakkında ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Sinan annemize, Ensar'ın kadınlarından Ümmü Sinan annemize soruyor. Veda haccından döndüğü zaman مَا مَنَا اَكِمْنَ الْحَجِ niye bizle hacca gelemedin diyor. Çünkü bütün sahabe toplandı, 110 küsur bin sahabi. O da diyor ki kocasını kastederek eşim diyor, eşimin diyor iki tane su çeken devemiz var. Bir tane devemizle o hacca geldi. Öbür deve de araziye lazım. Çünkü öbür deveyle de ben geleceğim. Araziyi sulayacak hayvanımız yok. Üzerine şey, su taşıyacak. O zaman da ne olacak? Hurmalar kuruyacak. Ekinler, ziraatler mahvolacak. O da tabii caiz değil. Çünkü bir insanın geçim kaynağı. Allah onun yanıp yakılmasına müsaade etmez. Onun için ben diyor gelemedim diyor. Eşim geldi diyor. Ben kaldım diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Umretun fi Ramazan ta'dilu hacceten ma'i. Ramazan-ı Şerif'te bir umre yaparsan, hani şimdi o önündeki seneler için söylüyor. Benden haccı kaçırdın. benle haccı kaçıran, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere hac yaptı. Yani sahabeyle beraber İslam şeriatının kendisine vahyedilişinden sonra efendim bir kere hac yaptı. 4 umresi var ama bir haccı var. Sen de o haccı kaçırdın. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha seneye de çıkmadı yani. Vefat etti o haccı, veda haccından. Herhalde 80 gün sonra, 82 gün sonra gibi. 13'ün daha haç nasip olmadı. Şimdi sana da benle haç nasip olmadı. Üzüldü kadıncağız annemiz. Radıyallahu anha. Ona buyurdu ki sen o zaman yani önümüzdeki şeylerde, fırsatlarda, ilk Ramazan'da veya neyse fırsat bulduğunda Ramazan'da bir umre yapsan benimle bir hac yapmaya denk olur. Bak, gibidir demiyor. Gibidir demiyor. Dikkat et. Mislük demiyor. Keecri demiyor. Tadiri. Denk olur. Denk. Allah. Onca Ramazan Şerif'te umre. Müslümanlar yani işte mümkün olan, imkanı olanlar mutlaka yapsın. Ramazan Şerif'te ameller, faziletler biliyorsunuz kat kat katlanıyor. Tabi Ramazan-ı Şerif'teki en faziletli amellerden olarak neyi zikredebiliriz? Kur'an-ı Kerim okumak. Hatmi Şerif yapmak. Efendim bunu yetiştirebilmek. O ben düzgün okuyamıyorum. Mukabele dinlemek. Çünkü mescitlerde herhalde bilmiyorum o sünnet devam ediyor mu? Bazı mescitlerde ediyor onu biliyorum da genel manada bilmiyorum. Yani sizin bulunduğunuz mahallelerde, mıntıkalarda o kadar hafız var gerçi. Hoca az hafız var da. Okuyorlar mı, okutuyorlar mı? Camilerin dernekleri bu işe sahip çıkıyor mu? Bilmiyorum. Yani bunu keşke Ramazan'dan evvel, bir ay evvel falan bu konuyu söylesek de tabii belki teşvik olurdu bazı dernekler. Hafız bulurlardı kendilerine. Hafız ezbereden okuyor. Cemaatta Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar. Onu takip ediyorlar. Kendileri çünkü talim tecvidleri de düzgün olmadığından akışlı da okuyamazlar. Okusa da yanlış okuyorlar. Onun için dinlemek de hatip sevabı kazandırır. Dinlemek, Kur'an'ı yüzüne bakarak dinlemek. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne ecveden nâsi bil hayr. İnsanların içinde o zaman işte ne kadar efendim milyon insan vardıysa onun efendim hayatında sallallahu aleyhi ve sellem şimdi olsun 7,5 milyar içinde olsaydı ondan cömert bir kişi olamazdı. İnsanların en cömertiydi. Ve ecvede mâkân fişe Ramazan. Hine elgâ Cibril fe yudâ resûl Kur'an. Peki en cömert hangi ayda olurdu? Ramazan ayında olurdu. Çünkü Cibril aleyhisselam Ramazan Şerif'te devamlı gelirdi. Her gün, her gece gelirdi. Onunla Kur'an'ı ders yaparlardı. İşte ders yapardı ne demek? Efendim her gece bak ve kâne Cibril aleyhisselam yelgâ fî külli leyletim Ramazan. Ramazan her gecesinde mutlaka gelir fe yudarisul Kur'an efendim sallallahu aleyhi ve sellemle efendim Kur'an okurlardı. Hazreti Cibril efendim sallallahu aleyhi ve sellem okurdu. Ondan sonra Hazreti Cibril dinler. İşte Hazreti Cibril okur sureleri. Efendim o zamana kadar gelmiş yani tabii vahiy de devam ediyordu bir ara. Çünkü ama o vakte kadar inmiş olan surelerin tamamını ya da yeni surede getiriyorsa getiriyor. Yeni ayet inzal buyuruyorsa buyuruyor. Ama ondan evvelkilerinde tümünü mutlaka Ramazan-ı Şerif'te okuyarak okurlardı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevincinden Hazreti Cibril'le her gece görüştüğü için çok mutlu memnun olurdu. Yani hayra, cömertliğe, insanlara iyilik yapmaya diyor en hızlı giden rüzgardan daha hızlı giderdi yani. O kadar efendim bu mukabelesi kendisine yansırdı, inikas ederdi. Hazreti Cibril'le tabii görüşmüş olması da ayrı bir fazilet. Onun için insan gündüzleri oruç, gecede yani Kur'an okuma gayret etmeli. Gündüz de oruç ağzına Kur'an okumaya devam etmeli. Çünkü Kur'an ehli ile oruç ehli oruçla Kur'an'ın şefaat edeceğini geçen bir hadis-i şerif okudum geçen derste. Es-siyam vel Kur'an yeşfa'an lil abdiyem vel kıyam. Oruçla Kur'an kıyamet günü kula şefaat edecek. Oruç diyecek, gündüz yemesine, içmesine, şehvetine mani oldum. Bana şefaat izni ver. Kur'an diyecek, ya Rabbi gece uykusuna mani oldum. Senin kitabını okuyayım derken uykusunu terk etti, az uyudu. Ya nerede öyle insanlar? Var ama çok az kaldı yani. Evet, onun için ben onu şimdi mahşerde kurtarmak istiyorum, bana şefaat hakkı ver diye müracaat edecekler. Hadis-i şerifin sonu neyle buyuruyor? Feyüşeffe'ani. Oruç da şefaatçi kılınacak, namaz da şefaatçi kılınacak. Şefaatleri makbuldür onların. Şey ama işte haramlardan sakınılan bir oruç, takva ile tamamlanılan bir oruç. Tabii ki işte ne bileyim, talim tecvid üzere okuma gayret etmek lazım. Bazı alimler talimsiz tecvidsiz okuyan günahkar olur diyorlar. Tabii ki İmam Cezeri de bu görüşe. Fakat bazı alimler yani yine Allah fazl-ı kerem sahibidir işte. Ne kadar becerebiliyorsa o kadar okuyana da ecir vardır buyuruyor. Ama insan tabii namazda caiz olacak kadarını bir Fatiha'dır, inna atayna kulü Allah, yani en azından bir iki sureyle beraber bunları Kur'an doğru düzgün okuyan bir hafız efendiden veya işte neyse ağzı düzgün insandan ders yapmalı yani. Bir ders yapmalı. Çünkü namaz caiz olacak kadar. Bu çok önemli. Bir dinle bakalım hoca efendi, hafız efendi. Benim bu Fatiha'm doğru mu? Benim bu inna atay, zaten iki sure biliyorum. Bir sure biliyorum. Bari doğru mu? Bunları yapmak lazım. Ama ilerisine de dönük, daha da güzel okumaya, hiç olmasa hafızlığı yapamadın, yüzünden düzgün okumaya gayret etmek lazım. Çok hızlı okumamak lazım. Metler var, çekecek yerler var. O çekmelere riayet etmek lazım. Bazı metli lazımlar var. Üç eliften aşağı düşmez. Böyle va gibi. Fatiha'nın sonunda. O üçten aşağı düşmez. Düşerse namaza da zarar verir. Çünkü kıraatı bozarsa namaza da zarar verir. Böyle işler var. Onun için. Ama tabii burada güzel okuyan birini dinlemek de aynı bu sebap kazanılıyor ama kendinde tabii insan okumasında fayda var. Okuma gayret etmesinde fayda var. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh buyuruyor ki yünâd yevmel kıyameti münâdin, kıyamet günü bir münâdi dellal bağıracak. Bunların hepsi mahşer sahasında gerçekleşecek. Onun için insan mahşere gidene kadar bunları, bu faziletli amelleri duymalı, dinlemeli, hazırlığını ona göre yapmalı. İnne kulle harizin yu'ta bi harfihi ve yuzad. Nida geliyor. Allah Teala bunu seslendiriyor. Nida ettiriyor. Ne buyuruyor? Kim ne amel ettiyse. Haris eken demek. Eken biçen. İşte dünya bir ekin tarlası. Burada salih ameller işleyenler işte, mezra'idir ahiretin bu fani, tedarik görmeyen bunda görür anda tufani. Yani burası ahiretin ekin tarlasıdır. Bunda hazırlığını yapmayan, ekim zamanı biçmeyen, hasat zamanı hasret ve nedamet, pişmanlık biçer, başka bir şey biçmez. Haris diyor bak, haris ne demek? Ekinde bulunan, ekin eken. Sen ne ekin ekiyorsun? İşte namaz, oruç, zikir, Kur'an, hatim, mukabele, sadaka, zekat, fitre, oruç tutamıyorsun işte neyse, fidye. Bunlar hep ahirete ekmek. Karşılıkları ahirette karşına çıkacak. Her gece ektiği tohumu, tohum karşılığını verecek. Dünyada bazı kere mahsul alamazsın. Bazı kere don vurur, bazı kere dolu vurur, bazı kere sel vurur, seralar götürür. Onun için her eken biçemez. Her biçen kar edemez. Bazı kere görmüyor musun? Kamyon domatesleri sokağa döküyorlar. Protesto işi. Değil mi? Yani bereketsizlik oluyor, verimsizlik oluyor, mal tarlada kalıyor veyahut da işte ucuzluğundan adam ben bunu ne vereyim bu paraya diyor falan. Böyle memleketten haberlerde ne manzaralar görüyoruz. Yani her eken biçemez ama ahirette salih amel takdim eden kat katını bulacak. Zayi olma tehlikesi yok. Yeter ki gösteriş olmasın, riyak gibi. Yani münafıklık olmasın. İmanlı adamın ameli zayi olmaz. İnna la nudayu ecra men ahsen amel. Biz güzel amel işleyen ecrini zayi etmeyiz. Allah Allah. Geçen de kitapta gördüm ya. Yine ahiret hallerinden bu mahşerde, cennette, cehennemde neler olacak? Sonsuz hayat dünyada bile neler oluyor görmüyor musun? Bir adam bir adamdan su istemiş. O da ona bir yudum su vermiş. Sonra o su veren adam ahirette tabii o dünyada ne zaman ne olduysa bu ta benim bu anlattığım 700-800 sene evvel yazılan kitapta bunu ben gördüm. Bu tabii eski bir rivayet. Hadis-i şeriflerden geliyor bu rivayetler. Bir de eski ümmetten bahsediliyor yani. Eski ümmetten bahsediliyor. Ondan sonra bu su veren adam, su veren adam cehenneme gitmiş. Yani ameli bozuk, cehenneme hak etmiş. Allah Teala zulmetmez, adamı cehenneme atmış. Bu kendisine su verdiği adam, işte yani susuz kalmış, gariban, fakir kalmış, neyse suyu yok, bir şey yok. Kendisine su verilen adam da cennetlikmiş. Cennete gitmiş. Yarın ahirette böyle işler olacak ha. Verirsin bir fakire bir sadaka, o adam cennetlik olur, sen cehennemlik olursun. Allah muhafaza, o adam seni arar. Cennet böyle ya, cehennemdeki kimse kimi arar? Cehennemde aranacak, yanıyorsun bir yanda, kimi arayacağız? Ama cennetteki adam rahat. Rahat insan bazı kere şuna ne oldu ya falan diye merak eder. Kur'an-ı Kerim'de bunlar beyan ediliyor. Kâle helentüm muttali'ûn. Saffat suresinde mesela bu ayette ne buyuruyor? Ya şu an bir adam vardı bana, hep ahiret inkar ederdi. Bana da sen de mi inanıyorsun öldükten sonra dirilmeye? Ne gerici yobaz irticacısın derdi. Helentüm muttali'ûn. Biz bu şunun cehennemde bir görebilir miyiz? Hali vaziyeti nasıldır acaba? Bu ayet. فَطَّلَعَ فَرَعَا ف۪ي سَوَاءِ الْجَح۪يمِ Birden perde açılıyor ve o cehennemde ona rastlıyor. Bu kendi cennetten onu temaşa ediyor. فَرَعَا ف۪ي سَوَاءِ الْجَح۪يمِ Cehennemin tam ortasında, yani en kötü vaziyette onu görüyor. قَالَ اِنْكِتَّ لَتُرْد۪ينَ Ona diyor ki, lan ben sana uysaydım var ya, sen aklına uydun, ölü dirilir miymiş, mucize olur muymuş, şu olur muymuş, bu olur muymuş. Şimdi ilahiyattaki birçok profesör mucizeler inkar ediyor. Aklına uymuş. Aklına uyan iflah olur mu ya? Aklına uyarsan ölü dirilir mi ya? Bütün Kur'an dirilteceğim diyor. İşte o adam cehennemdekine öyle söylüyor. Az daha beni de helak edecektin. Bana bir şeyler anlatıyordun, dinletiyordun. Ben sana bir uysaydım var ya. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ Rabbim beni İslam'da sabit kıldı da Rabbimin İslam nimeti olmasaydı elbette ben şu anda cehennemde seninle beraber yananlardan olacaktım. Şimdi Rabbime ne kadar hamd edeyim diyor. Ya. Şimdi bunun tersini düşünün. Bu anlattığım hadis-i şerif rivayette bunun tersi. Ne demek bunun tersi? Burada da bir adam su istemiş. Bu da ona bir yudum su vermiş. Ya sonra ahirette bu su veren, yardım yapan adam başka amelleri nedeniyle cehenneme düşmüş. Bu kendisine su verilen gariban fakir cenneti kazanmış. Bizim de böyle yardım ettiğimiz insanlardan bir de baktın. Sen cehenneme gidersin, adam cennete gider. Çok var öyle. Fakir diye cennete gidemeyecek mi? Esas cennete onlar önce girecek. Bunun üzerine o cennetten bazı bu cehennemi seyretme izni var. Yani cennettekiler isterlerse cehennemdekiler isteyemezler. Cennetteki şu adamımla görüşeyim. Çünkü onlar zindandalar. Ama cennettekiler serbestler. O böyle bir şey isteyebilir. Ama o yani kasıtlı istemiyor. Diyor ya Rabbi bir cehennemi görsem de hani hamdim artsa, şükrüm artsa. Çünkü adam o azaptakileri görünce şükrü artar. Bunun üzerine bir de bakıyor cehennemi böyle bir seyrederken Allah Allah. Yanıyor her yer, yanıyor. Derileri dökülüyor. Leşleri, kusmuklar, cerahatleri yanıyor. Böyle akıyor, döner yağlar gibi. Milleti yanarken görür. Allah'ım biz de onlardan olabiliriz ya. Biz de onlardan olabiliriz. Onun için ne tehlike. Cehenneme bakıyor. Cehennemi seyrederken bir adam mı görüyor. O anda o adamı hatırlatıyor. Allah hatırlatırsa tabii. Hatırlıyor. Ne hatırlıyor? Ya diyor bu adam değil mi diyor ya bir gün ben susuz kaldım da bundan bir yudum su istedim bu bana su verdi. Onu hatırlıyor. Ey falan diyor ona sesleniyor. Allah'ım şahit ediyor cennettekilere. Diyor ne yapıyorsun sen misin diyor. O da onu görüyor işte Mevla gösteriyor. Muttali onu değil mi karşılıklı görüşme var. Bakıyor ona o da diyor. Ya diyor ben senin diyor su istediğinde bir yudum sana su vermiştim diyor. Şimdi cehennemdeki yaptığı iyiliği hemen hatırlıyor ki belki bir iyilikten bir şey görünmeyeyim diye. O da he diyor ben diyor sıkışmıştım, susuz kalmıştım. Senden su istedim, bir yudum su vermiştin diyor. Bu sefer cennet ehlinin hatırı var. Allah-u Teala müracaat ediyor. Ahirette ne kolay işler. Yani kurtulacaksan işler çok kolay. Prosedür hemen. Şimdiki devlet bey uğraşıyor, bir af çıkaracak. Bakalım çıkarabilecek mi? Yani prosedür çok var. Efendim. Ama ahirette öyle değil. Mevla'dan başka ne af çıkaracak var, ne kimseyi cehennemden çıkaracak var, ne cennete girdirecek var. Kurban oldum. Ama şefaatçiler var. Şefaatçi aracı demek. Mevla tayin ediyor. O cennette gidiyor ki, ya Rabbi diyor, buyur ey kulum diyor. Allah Allah, görüşmek ne kadar kolay ya cennette. Hemen buyur diyor. Bir de Mevla ile bizzat konuşuyorsun ya. Arasız, aracısız ya. Yani hiçbir şey olmazsa cennete bunun için gitmek lazım. Seni yaradan Allah ile görüşüyorsun. Aracısız yani. Bir de razıysa senden cennete girdiğine göre razı senden. Razı olmadığın cennette ne iş var? Diyor ki ya Rabbi diyor. Buyur ey kulum diyor. Bu cehennemde birini gördüm diyor şimdi bakarken. Mevla bilmiyor mu işte? Diyor ki ya Rabbi ben dünyada biz dara düşmüştüm. Susuz kalmıştım. Efendim. Bu kulundan bir su istemiştim. Bu da bana bir yudum su vermişti. Bir hayır yapmıştı. Şimdi ben de buna bir iyi karşılık ne yapabilirim acaba? Bir iyilik de yapamadım dünyada ona karşılığında. Burada yani onun cehennemden çıkması için yani ben senden talepte bulunuyorum diyor. Allah Teala da buyuruyor. Ey benim kulum diyor. Ben ezelde karar verdim. İnna la nudî'u ecre men ehsene amela. Mesele oradan geldim şimdi. Biz en ufak bir güzel amel işleyenin ecrini zayi etmeyeceğiz. Ama kafir de iyi bir amel yapsa, bir kafir de birine su verebilir. Hayvana yediriyorlar, içiyorlar, o da köpek bakıyorlar. Yani o da bir hayvana bakmakta da ecir var. Hayvanın da ciğeri var, susuz kalıyor. Şimdi ama imansız ölürse, onlar kafir ölürse cehennemde ebedi kalacak. Ona cehennemde azap hafifletmesi yapıyor. Yine zayi olmuyor. Güzel amel yine zayi olmuyor. Zalim gavurla mazlum gavur aynı yerde yatmayacak ki. Millete iyilik eden kafirle, millete kötülük eden kafirin azabı bir mi olacak? Onun için yine kolaylık var, hafiflik var. Cehennemde bile olsa yaptığın işe göre hafiflik var. Onun için ben diyor, karar verdim. Zerre kadar güzel amel isteyen ecrini zayi etmeyeceğim. Sen de bana bu talepte bulundun. O da Müslüman olduğu için de. Müslüman olmasaydı cehennemde belki bir tahfifat olurdu ama cennete gidemez. Ama Müslüman olduğu için tamam diyor. Senin şefaatinle diyor. Bu müminlerin de görüyorum şefaati var. Senin şefaatle diyor. Madem diyor sana bir iyiliği geçti. Ben de güzel amelin ecrini zayi etmeyeceğimi söz verdim. Hadi ey meleklerim diyor. Çıkarın bunu cennete. Vay anasını ya. O kadar yandıktan sonra da cennete çıkmak nasıl bir duygudur acaba? Allah kimseye yaşatmasın tabii. Çünkü cennete ilk girenlerle girelim. Niye o kadar yandıktan sonra girelim yani? Ama ebedi kalmaktansa tabii düşünmek bile akla ziyan yani. Beyin çökmesi lazım. Beyin çökmesi lazım. Nasıl Allah'a ortak koşuyorsun? Nasıl şeriat inkar ediyorsun? Nasıl dinde yenilik istiyorsun? Nasıl Kur'an'a değişiklik istiyorsunuz ya? Bir de Müslümanım diyorsun. Allah seni nasıl karşılayacak acaba? Onun için bu rivayette ne buyuruyor? Efendim, her ekin yapana ekininin karşılığı verilecek. İşte ayet-i kerimede ne buyuruyor? Men kâne yuridu harsel âhiret nezid lehu fî harsi. Men kâne yuridu harsel dünya nü'tihi minhâ ve mâ lehu fil âhireti min nasîb. Öyle yani dünya, sadece dünyada ekin biçim ne demek? Dünyaya yatırım yapayım, hiç ahirete yatırım yapmayayım. Varsa dünya, yoksa dünya. O adama diyor dünyada veririm. Çünkü çalışana dünyada veriyor. Allah'ın kanunu bu. Veririm ama ahirette nasibi yoktur. Çünkü ahirette hiç yatırım yapmaz. Ama kim ahiret harfi, ekini. İşte ekin buradan geliyor. Amel etmek için ahiret tarlasına bir şey tohum ekiyorsa. Bu karşılığını bulacak. Hem de kat kat. Kim ne salih amel yaptıysa o ahiret tarlasında mahsulünü kat kat alacak. Gayra elil Kur'an ve siyam. Kur'an ehliyle oruç ehli müstesna. Ne demek? Niye müstesna ya? Onlar daha çok. Çünkü herkes yaptığının hesabıyla bir muhasebe var. İşte 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700. Ama yu'tavne cûrahum bi gayri hesab. Kur'an ehli olanlar, yani Oruç ehli, Kur'an ehli. Bu ne demek? Ramazan'da Kur'an okuyanlara denk geliyor bu. Ha, Ramazan dışında zaten oku da. Ama Ramazan'da okursan aynı zamanda ne oluyorsun? Aynı anda hem oruç ehli oluyorsun hem Kur'an ehli oluyorsun. Bunlar böyle getirilecek ortaya. Bunların ecirleri, sevapları ölçüsüz, tartısız başlarından aşağı dökülecek. Herkese mizan tartı kuruluyor. Bunlara hesapsız veriliyor. Oruç ehli, Kur'an ehli. Onun için Allah Teala bize Kur'an verdi. En büyük nimeti verdi. Bütün dünya ve içindekilerden değerli bir ayeti. Bir Fatiha'yı, Fatiha'yı herkes biliyor. Bir Fatiha 7 Kur'an'dan ağır geliyor bir Fatiha. Bir kulü Allah'a 3 Kur'an'a denk geliyor. Kur'an 3'te 1'ine denk geliyor. 3 kulü Allah 1 hatme denk geliyor. 3 kulü Allah'a okuyorsun, 1 kere Kur'an'ı hatmetmiş sevabı alıyorsun. 12 kere okuyorsun, 4 hatim sevabı alıyor. Özellikle sabah namazından sonra 4 kere okursa. Sabah namazından sonra 12 kere okursa 4 hatim sevabı alıyor. Fekennemâ karar Kur'an 4 merrat. Onun için çok büyük bir mükafat. Yani hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Allah-u Teala bu ümmete Hazreti Ali Efendimiz diyor. Lev erâdellâhin yu'adzibe ümmete Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ atâv Ramazan ve kulü Allah'a. Yani Allah bu ümmeti azap etmek isteseydi onlara Ramazan'ı da vermezdi, kulü Allah'ı da vermezdi. Görüyor musun? Yani Ramazan bize verildiyse, kulü Allah bize öğretildiyse bize azap etmek istemiyor. Ama oku mübarek adam, kulü Allah oku madem. Onun için insan hatim yapamıyorsa, hani bazıları şöyle yapar. Her satıra bir kulü Allah okuyarak hatim yapma şeyi vardı. Kadınlar böyle bir şeyler derlerdi. İyi bir fikir. Yüzü başka bir şey okuyamıyor. Kur'an'dan alıyor, her satıra bir kulü Allah okuyor. Yani çok büyük iş ha. Çok büyük iş. 15 satırdır ortalama. Yani şu andaki baskılara göre konuşuyorum. Öyle şart yok da. Şu andaki Kur'an baskıları 15 satır gibi oluyor. Sayfada 15 kulü Allah okuyor. Sayfada 15 kulü Allah okuyan zaten 4-5 hatim yapmış oluyor bir sayfada. Yani kazanın, kazanın. Çok büyük müjdeler var. Onun için bir insan efendim hatim yapamasa da, Kur'an-ı Kerim'in tümünü okuyamasa da hiç olmazsa kulü Allah'a okursun. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men kara kulü Allah'a harramallahu lehmu alennar. Kum İhlas suresi kulü Allah okursa Allah etini, şu etlerini ateşe haram kılar. Cehennem yakamaz, bitti. Onun için Kur'an Ramazan'da çok önemli. En faziletli amel. Bak şurada 7 gün kalma, bir hafta kalmamış. Yani şu haftayı 29 çektiği için bu haftayı mutlaka Kur'an ile, Kur'an ile. Ben hepsini okuyamıyorum. O zaman bari işte şey. Kur'an'dan ezberin yoksa, yüzüne düzgün okuyamıyorsan. Kulüvallah, ben onun için dedim. Bari bir kulüvallah ehedin düzgün okuyun. Ona devam edin. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Ne buyurdu? İnni ataytu ümmete Muhammedin nurayn keyla durrum zulmeten. Ben ahir zaman ümmetine iki nur verdim ki iki karanlık onlara zarar vermesin diye. Tamam mı? Musa Aleyhisselam dedi, iki nur nedir ya Rabbi? Allah Teala buyurdu. Nuru Ramazan ve nurul Kur'an. İki nur, bir Ramazan'ın nuru, bir de Kur'an'ın nuru. Bu iki nura sarılırlarsa, Ramazan'ın nuru teravih, oruç. Kur'an'ın nuru hatim. Devamlı Kur'an okumak. Becerimizin ihlas oku. Ha, bunu yaptığın zaman iki karanlık zarar veremez. İki karanlık nedir ya Rabbi? Zulmetül kabri ve zulmetü yevmil kıyameti. Bir kabirdeki karanlık, bir de mahşerdeki karanlık. İki nur verildi. Şu anda bu dünyada. Kur'an da okumak elimizde, Ramazan tutmak elimizde, teravih kılmak elimizde. Ramazan'da faziletli ameller. Bir ders daha, önümüzdeki derste buna devam edeceğim inşallah. Faziletli ameller babında. Efendim, işte yarın gece inşallah mescitte olacağız. Dolayısıyla iftara bir saat kala Halit Caddesi'nde iftar da verecekler size inşallah. Gelenlere orada arkadaşlarımız iftar da verecekler. Bir saat kala orada ilim meclisi. Çünkü Ramazan'da ilim meclisinde bulunursanız yarın gece hem cuma gecesi men haddara meclisi ilim fi Ramazan, Ramazan'da bir ilim meclisinde iştirak eden yekûnü mâ'i tehtel arşiyemel kıyâme. Keteballâhu bükûlü kadem ibadetesin. Attığı her adımına, arabayla gelen tekerleğin her dönmesine Allah bir sene ibadet sevabı yazar ve arşın altında kıyamette bana komşu olur buyuruyor. Onun için yarın da bu faziletli ameller babından devam ederiz. İnşallahurrahman. kabirde karanlık görmemek, kıyamet karanlığı çekmemek için işte Ramazan-ı Şerif elimizde, işte Kur'an-ı Azimüşşan önümüzde, bu iki nuru buradan alalım ki yarın ahirette nur aramayalım. Orada nur arayanlara ne denecek? Unzurûne nektebis min nurukum diyecek münafıklar. Ey müminler, biraz da bizim tarafa bakın da yolumuzu göremiyoruz. Işığınızdan istifade edelim. Cevap: kıylercu raekum feltebisû nûra. Biz bu ışığı burada bulmadık. Dönün gerinize, dünyaya gidebiliyorsanız gidin, orada nur arayın, bulursunuz. Daha dünya kurulur mu? Bu dünya bir kere kuruldu arkadaşlar. Buradan alacağımızı alalım. Şu Ramazan nimettir, şu teravihler ganimettir, şu hatimler, mukabeleler, bu hele ki bu son günler, hassas günler, efendim Kadir gecesine inşallah ulaşacağımızı mutlaka isabet etmeyi Mevla nasip etsin, mahrum olmaktan muhafaza etsin. Böylece yarın da ilim meclisinde buluşmamızı nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem.